Шаноўныя слухачы, вітаем вас у тэатры перад мікрафонам. Сёння вашай увазе радыёспектакль «У тумане» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Анісенка. У ролях заняты народны артыст СССР Віктар Тарасаў, народныя артысты Беларусі Геннадзь Гарбук, Марыя Захарэвіч, Павел Дубашынскі, артысты Зінаіда Паўлоўская, Юрый Аверьянаў і Уладзімір Корпусь. Запіс быў зроблены ў 1989 годзе. Плотным ветраным днём позней восені, на другім годзе вайны, атрадны разведчык Бура ўехаў на станцыю Масцішча, каб застрэліць свайго знаёмца Сушчэню. Гэты Сушчэня быў тутэйшы вясковы мужык, яшчэ з да вайны рабіў на чыгунцы, але месяц назад, будучы арыштаваным паліцыяй за дыверсію ля Выспянскага моста, купіў сабе жыццё тым, што выдаў саўдзельнікаў, сваіх жа чыгуначнікаў, якія яму памаглі развінціць рэйкі. Хлопцаў павесілі ў мястэчку, а Сушчэню выпусцілі, і ён другі тыдзень раскашаваў пад носам гарнізона у сваёй ладнай дамоўцы ля станцыі, цяплей сытасці, мабыць, думаючы, што партызаны да яго не даберуцца, даруюць яму. Але такое не даруецца. Такое належала пакараць. Бач, унь, прыехалі. Ты бачу ўжо. О, пастаім троху, пацямнее, паедзем. Я там же рака. Да пераедзем, пераедзем як-небудзь. Як-небудзь, канешне. Камандзіры ў атрадзе параіліся, і мінулую ноччу паслалі Бурава зрабіць тое, чаго немагчыма было не зрабіць. Каб Бураву было ўпраўней, яму ў дапамогу далі партызаны Войціка. Яны ўдвух на змораных конях, адмахаўшы якіх кіламетраў 30 лясавога шляху, таго ж дня пад вячоркам прадраліся праз гушчарысты ўзлесак на поле, за які кіламетр ад Масцішча. Думаеш, ён нас жжэ? Можа, і не жжэ. Даўно змыўся куды? У паліцыі, можа. О, прыедзем, пабачым, а то сядзем у засаду. О, о, пайшла за... Галоўнае, ты не адставай, не вытыркайся. Найлепш, каб я цябе спіною чула, то... А што трэба, я сам зраблю. А коні? А што коні? Коні, калі што, патрымаеш. Трэба б яшчэ каго ўзяць трэцяга. Усё б зручней. То што ўдваіх? Ну, ты разумны такі. Чаго ж там маўчаў, сказаў бы камандзіру. Давайте трэцяга. Так жа маўчаў? Маўчаў, маўчаў. Ну, ты, ваўкарэдзіна, не нажарэшся, ну. Так, давай памалу. Цераз поле, накладку. Цяпер, едучы па тутэйшых мясцінах, Бураў ледзьве пазнаваў іх, хоць зрэшты яны не надта змяніліся. Калісьці ён тут пасвіў жывёлу, вазіў снапы і сена, ведаў тут кожную балацявіну, кожны грудок і сцежку. Ён ужо згледзеў Сушчэню ў гарод з двума стажкамі каля падворка. Некалі падлеткам ён бегаў там, пазіраючы цераз плот на тоўстыя струкі сушчэнінскага бобу. Одно лето той стежкой гоняў да ракі гусей. Сушчэня тады быў яшчэ дзецюком, нежанатым, увогуле спакойным хлопцам, старэйшым за яго гадоў, можа, на 8. На Бурава ён мала звяртаў увагу. У яго былі свае інтарэсы і свая хлапечая кампанія. Чамусьці тады ён нават падабаўся Бураву, можа, сваёю спаважнасцю, роўнасцю ў адносін да іншых, сяброў, суседзяў. Хто б тады падумаў, што іхнія лёсы спакваля так недарэчна скрыжуюцца. Смялі. Так. Ой, пайшла. Давай, мілая. Ну, смялі. Я побач. Пакладцы, давай. Ох ты, я. Что? Ну, что стал? Давай конно, тут не глубоко. Ну, пусть лезь, лезь. Осторожно. Давай, давай, там. Ну, не хапало еще. Ну, давай туда. Вот так. У него хата по стежце. Стой тут. І чакай. Я ў хату, калі што стрэльну. Нядоўга, каб. Нядоўга, нядоўга. Трымай карабін. Мне цяпер не спатрэбіцца, упраўлюся і з наганам. А у меня во, коник, татка слабил. Хороший коник. А мне папка и собачку злобить с хвостиком. С хвостиком? Ага. Это хорошо. А як тебе зовут? Меня зовут Глыша. А татку Сусценя. Значит, будешь Рыгор Сушчэня. Угу. Ну, седай, что ж. Угу. Не познаю я себя сперша. Изменился. Да, мусіць, и ты изменился. А у Лёніка есть патрон, что... Ля-ля, пух! Во як. Патроны цяпер не для рыбят. Ды не патрон, Грыша. Гільза ў яго ёсць. Ага, гільза, гільза. А я да цябе, Сушчэня. І куля ў яго ёсціка. Ладна, ладна, Грышачка. Ізі на ложак. Там погуляеш. Хадзі. А дзе ж жонка? А жонка... Жонка ў хляве. Карову доіць. Сёння ў лазню пратапіў. Мыцца сабраліся. Мыцца гэта хорошо. Я знаў, што прыйдзеце. Знаў, гэта добра. Значыць, віну сваю разумееш. Што ж тут разумець? Ніякай жа віны не маю. Ваўчым загвоздка. Не маеш? Не, не маю. А рыбяты, што павесілі? Ребят повесили. Дядя, дядь, а у тебя наган есть? Да не, який наган. А во что это висит? А это так, сумочка. А на что сумочка? Ну, грыша. А у дяди нога есть, у сумочки. Здравствуйте. Здравствуй, Анеля. Ой, голодная, мабуть. Треба почастовать вас. Да нема часу, Анеля. О, завесь окно. Хиба трохи переобуться. О, може, у вас якая ануча знайдеться? Ага, ануча. Зараз, о! Ах, как тебе? Во, теплая. Угу. Ну, а як же мама твоя? Ти живая? Мамы нема уже 3 года, як. А сестра ж, Феня? И сестры нема. Забили весной у Лисичанской пущи. Во як. Ага. Так, може, присядете? Вот тут и... Зараз... Вот тут и по капле есть. Во. Не буду. Когда... Ну что ж, тогда и я. Можно? Ладно, только недолго. Як не по-людску все. Поняго ж. Ти ж мы сподівалися на что, ти чакали. Як його взяли, у мене серце зайшлося. Ти день спать не могла. Все в очі проплакала. Аж випустили. Что ж тепер робить? Ти ж по його волі. Ён же нічим не паграшыў супраць іх. Ён же іх выгараджваў. Але ж павесілі, а яго выпусцілі. За што? А хто ж іх знае? За што? Так не бывае. Ладна, Анэля, што гаварыць? Судьба. Да. Пайшлі. Пошли. Куды? Куды ты его? Куды? Пошли. Это... Ну, треба. Треба. Мы ненадолго. Да ты не плачь, успокойся. Тут на одно дело треба. Тут-ка прыйди. Прыду. Ага. Ты ж хоть сало возьми, почекай, зараз я, зараз. Ой, во, перекусить возьми, а то як же ты, коли не еўши, их это цибулину дать. А, не треба. Ты ж любил с цибулей. Коли любил, так возьми. Возьми, ну. Ага, дай цибулю. Ага, во. Цибулю смачнее. Возьми. Коли сало, так добро с собой. Возьми. А коли задолжуся, вы мыетесь и без меня. Куды? Туды. За другого. Лопату взять. Возьми, что ж. Ну что ж, сам разумеешь, коли выдал. Я не выдавал. А кто ж выдал? Не знаю, не знаю. А лишь тебе выпустили. Выпустили, сволочи. Лепш бы повесили разом. Яны торопка завернули на дрывотню, где тихо тупали у змроку двое коней, и тырчела побач скалелая постать Войтика. Той отдал Бурову повод его кобылки, и они хутким кроком пошли стежкой до лазни. Войтик спереду, Буров сзаду. Меж ими шел с рыдлевкой в руце сушчения. На диво Буров ни трохи не боялся его, не опасался, что он может утешить и навод повернувшись и сикануть по голове рыдлевкой. И он не так разумел, как отчувал, что сушчению нечто моцно утрымливая от ворожести до их двух, хоть, конечно, той не мог не разуметь, что справа его были кепские. Правда, на всякий выпадок Буров посунул кобуру на дязе ближе до спрашки, не упрекмет расшпилил ее язычок. Карабин он нес на плечи и весь час напружно сгадывал, где ему расквитаться с этим человеком, как скинуть себе гнетливый клопот и знакомыми шляхами стежками вернуться по нашим пушу. Что-то, однако, заминало ему, некая неупевненность в обставинах, те что. Сам, не признаючися себе, он меж тым усё бавил час, межвольно отсовываючи кудысь той самый апошний момент. Что-то у им еще не соспело, каб зарабить усё кончатково, хутко и рашуче. Стой, Лера. Ну что ж вы, братцы, берег же заливая, торфяник тут. А ты что, песочку захотел? А хоть бы песочку. Все ж лепей, сам разумеешь. Придется ж неколи и самому. Песочку? Ну ладно, поехали. У сосоннику там песочек. На. Ну, хоть у сосоннику. Ну, ну пошла, холера. Тут погорок нигде. Да во, буравина зараз. Ну, давай. Иди перш. Ну, чим не местина? На любой выпадок. Выпадок. Как бы мне сказали, коли. Конечно, все бывает в такую войну. Олежек, это дико. Тихо, тихо. Войтик, ты одеть там к дорозе, попильнуй копчего, покурю правимся. Добро. Ну, давай. Где ты хочешь? Сказал той Гроссмайер. У него уже не выкрутился. Ага. Уже и Гроссмайер некий. Вот так и высветляется. Тенесуешь, высветляется. Еще покопаю трохи, и, мабуть, будет доволен. Все ж треба кончать. Как это зробить? Чи стрельнуть його в ямі, чи над ямою, стрелять у груді або в потилицю, як лепш. Чи може запитатися у самого, все ж свій чоловік. Знайомо військовим, де ще Анеля і малий Гриша. А як усе гідно і не по-людську. Хай би кого послали ще. Ти гэта хоч Анелі не кажи. Що не кажи? Де што расстраляв? Скажи, немцы забили. Пошлявша, конечно, доведается. Там видать будет. Дивак человек, а дивак. Про что хлопотится? Ну, может, хопить? Закопывать много придется. Ага. Ты уже закопай, я тебя прошу. О, ватовка. Ватовку б треба Анелі отдать. Ватовку давай. Передам, коли. Ага, хорошая ще ватовка. Колено такую справить. Удова. Тримай. Ты, Войтик, стой, стой. О, попали. О, ну, попали. Як тільки побач закричав Буров, Сушчення ледь не обмер у своєї ямці могилі, бо надто спалохався, хоча, здавалося б, чого вже було полохатися гэтому чоловіку. Відомо, ён не стямів одразу, што здарылася там, на версі, і толькі калі побач матлянулася прыгнутая постаць Бурова, зразумеў, што трэба ўцякаць. З незвычайным спрытам ён выкінуў сваё немалое цела з выкапанай па грудзі яміны і перакуліўся цераз жвіровы бруствер. Сушчэнне, разгарачаны спатнелы в адной кашулі, прыпусціў з пагорачка крыху ў іншы бок, але таксама ад тых, што беглі з дарогі. Ён не разумеў, што гэта былі за людзі, свае ці немцы, але калі Буров кінуўся на ўцёкі, дык і яму трэба было бегчы. Расстрэл пакуль што адсоўваецца. Ёсць мажлівасць для паратунку. Толькі дзе той паратунак? У якой старане? Дома ўжо, пэўна, яго няма. Дома мяне дастануць зараз жа. Як толькі з'яўлюся там. Але дзе? Дзе не дастануць? А што ж з Буровым? Где он? Где он? Не утек? Ти, может, забили? А может, зловили? Куда ищи? На станции шлях закрыты. На станции паратунку не будет. Хиба что... У лес, ці куды на хутор, ці ў які схоў далей ад людзей, вёсак, дарог. Дзе ж толькі знайсці такі здатны схоў? Да яшчэ ў такую халадэчу. Што гэта? Человек. Кто же это? Ты живы? Буров. Буров. Ты живы? Куда тебе? Войтик, ты... Что? Что? Что тебе? Куда? Куда несешь? А я и сам не знаю. Войтик. Да не Войтик, сушение я. Сушение... Мені добре подстрелили. А хто ж його веде? Але подстрелили. А я тебе не поспел. Так, коли ж було, яны і ненацку наскочили. Куди ти мене волочеш? І сам не ведаю. Але уже не догонять, ні. Ты меня в зубровку. Куда? В зубровку меня там попытаешь. Хвощевского. Хвощевского. Ну. Ой. Добро. Добро. Слухай. Ну, як ти? Буро, може, доберемося до Бабіч, а там, може, коня розстараємося. Де Войтик? Так хто ж його ведає? Може, забили? Ну, ладно. Що чекати? Давай. Осторожненько. Вот так вот. На спинах. Ну, вот. Так вот. Ну-ну. Тримайся. Тримайся. И пошли. Пошли на Бабич. На Бабич. Меж тим, ведучи на поводі коня, Войтик спустився з баравінки, продрався праз Олешкавы гушчар до гравейки. Тут, ля дороги, была яшчэ спазнелая трава, в якую адразу ўлёг яго згаладнелы конь. І он сам згаладнеў не менш за коня, толькі про яго кому клопат. Про сябе ён павінен быў клапаціцца сам, так заўжды было заведзена на заданнях. Але тут шмат што залежыць ад старшага. От командира. Теперь командиром назначили Бурова. Ну что ж, Войтик не перечил. Буров был партизан с опытом, только те разумнейший, вось у чем справа. Коли брать по недавним еще довоенным житти, так усе ж Войтик, как инспектор райза, мусить значил крышку больше, чем некий там шофер райповской полуторки Колька Буров. Войтик еще с вечера, как они подъехали до Сушеневской хаты, зразумев, что Буров нечто мудрить, нечто темнить, тихитруя, коли один иди у хату и бавится там, черт ведай чего, покидающий его с коньми калетью за уголли на ветры. Усе тут можно было зробить просто и хутко. Покликать на порог и стрельнуть. Собаку собачью смерть, чего воловодится. Так не, сядзеў паўгадзіны ў хаце, пасля павёў яго за раку ў лес, магілу яму капае. Конь рупна корпаўся ў цемры дзеля канавы, дарога ляжала пустая. За полем, дзесь на падворку, бліснула чырвонае святло, мусіць, сенцаў. Там цяпер цёпла і сытна. Варать на вечеру бульбочку, подумал Войтик, а тут воглытай слинки да калей на гэтым узлеску. И он усё чакаў стрелу, после якого яны адчулі б себе вальней и поехали по ночи до Зубровки, где были свои люди, и можно было побагрэцца, поесть, пераночаваць. Минуло, мабыць, уже с гадзіну, а стрелу все не было. И он наставил каўнер воглы суконной поддёлки, глыбей на уши насунул кепку и только прихинулся до хвои, как пошел на дорозе голосы. Там з'явились уже две фурманки, і адкуль яны ўзяліся. І з іх моўчкі сыпаліся людзі, постаці мо шэсць, якія кратком у россып шаснулі ўсе за канаву ў падлесак. Войцік ураз апрытомнеў, прыгнуўшыся, кінуўся за хвою, а пасля паўз леску далей. Унізе, якраз ля забалаці за лешнікам, ён знямогла прыпыніў свой бег. Што там здарылася? Але што там магло здарыцца, калі я брынуліся паліцай? Мусіць, забілі Бурава і аслабадзілі сушэню. Трэба было яго валачы ў гэты лес. Ну, мабыць, жонка збегала да каменданта, той і паслаў даганяць. Ай-яй-яй, ну трэба было яму ўшчынаць тую магілу. А цяпер у тую магілу сушэнне сам скіне Бурава. Зрэшты, можа, так яму і трэба, дурню. Войцік жвава шыбаваў дарогай. Тут, недзе далей, былі невялічкія бабічы, але бабічы можна абысці стараной. Ён шыбаваў дарогай, прыемна саграваючыся на хаду, і ўсё ж несучы ў душы агоркла адчуванне няўдачы. Паехалі двое на конях, а вяртаецца адзін пёхам. А галоўнае, немаведама, што сталася з Буравым. Як ён раскажа аб тым у атрадзе? У змрочным хваёвым лесе дарожка стала болей прыкметнай. Войцік ужо слепа не збочыў з яе і не натыкаўся на сучча падлеску. Здаецца, пачынала днець. Начны змрок туманную шэрасцю выціскаўся прэч з лесу, асядаў у голлі хваін. Войцік паспакайнеў, сагрэўся, аднак не траціў пільнасці, ступаў ціха і неяк знянацку чуў асцярожны старонні гук. Хто гэта? Нехто крадзецца. Ужо ці не мядзведзь гэта? Не, чалавек. Нешта на сабе нясе. Не другого человека. Буров! Товарищ Войцик! Войцик, ага! А ты? Сушение. А, споткались, называется. Что с Буровым? Поранили его. Крови много вытекло. Слабый он. Як ты? Ну, что ты? Ой, ну так, я ж тебе послал пильновать, а ты... А я и пильновал, что я виноват, и что я с иншого боку. Иншого... Стоячи на коленях, Войцік обкрутил анучий скрывавленный живот Бурова. Трэба б яшчэ якую анучку, але дзе і возьмеш у гэтым бязлюдным восеньскім лесе. Сушчэнне аддыхваўся, упёршыся рукой у імшанік, і нявесела пазіраў на двух партызан. Яны не звярталіся да яго, ні пра што не пыталіся, быццам нават злавалі на яго, але не стралялі і нават не праганялі. Яму ж ісці адгэтуль не было куды, і ён сядзеў так, стомлена дыхаў, чакаў. Правда, адчуваў ён, што мусіць яшчэ спатрэбіцца. Хілы Войцік наўрад ці сам справіцца з цяжкім, зусім разнямоглым Буравым. Трэба будзе падмога. Пэўна, гэта ж адчуваў і Войцік, які, перавязваючы Бурава, ўсё думаў, што з ім рабіць, куды несці, як несці. Ой, і нарабіў ты. Ох, і нарабіў. Гэта ты нарабіў? Навошта было лезці ў лес? Ой, што ты разумееш? Войцік, дзе сушчэнне? Во, сядзіць. Тут я. Не чапай сушчэнню. Хай мне што? Только что командир скажет? Еще догонят и возьмут, как сусликов. Надо мотать отсюда. А ну, давай, берем дух. Так, берем, берем. Выкиньте, я сам. Я сам. Делать-то у бабичек? Может, и у бабичек. А же холера, коли уже стреляете у бабичек, ты куда ж поткнуться? Ай, гляди, знов закрывянем. Уже ничего не поможет. Мне мучить еще. Ну, не донесете. Ай, треба подвода, а так, конечно. Давай, худко туда и у хвойник. Где это стрелять? Стреляйте. А черт их ведает, не иди в тем боку. У бабичах. Кому же и у бабичах? Али ты лежи, лежи. Во, расстараемся под воду, отвезем. Расстараемся. Слушай, нет, ты тут ведаешь, где что, где вёска, якая ведаешь? Так бабичи там неде, под пушей. А может, мы их где проминули? Это там, где стреляли? Ну? Ну, так иди по подводу. Нет, нет, чекай. Усё ж пойду я. А ты сяди тут, пильнуй. Добро. Граната. Где граната? А, я не брал. Мозг убили вначе. Узик, ты отдай мне наган. Наган? На. Возьми, конечно. Я постараюсь худко, коли недалеко. Як же было у хаті? Дзіця там? Дзіця. А чому ти не утік, суші? Куди ж мені втікати? А до немців? У немців я вже був. Во, гляди. Гляди на спину. Бачишь, как сполосовали? А ты меня нес? Нес. А что ж мне робить? Лишь ты выдал тих трох. Я никого не выдавал. Я нікога не выдаваў. Это мяне выдалі. А чаму не павесілі разам з тымі? Каб жа павесілі, я б ім дзякуй сказаў. Але выпусцілі. Я думаў, на што выпусцілі? Думаў, зноў возьмуць. Не ўзялі. 2 тыдні дома сядзеў. Куды мне было падацца? Ах, цяпер стаў трохі разумець, чаму выпусцілі. Ты ж раптам перасталі біць УСД. І доктор Гросмайер сказаў, што праганяе мяне дамоў, калі такі незарворлівы дурань. Я, канешне, не паверыў яму. Чакаў, што павесіць, як павесілі 3 маіх рабочых. А ён сапраўды ўзяў ды пусціў. Я ж на пуцях 13 гадоў прарабіў. Да ты ж ведаеш, як немцы прыйшлі, быў кінуў, аж прыходзіць начальнік станцыі. Ну, той наш Цірашкоў. Надо ісці, маўляў, працаваць, а то немцы мяне расстраляюць. Ну, што рабіць? Мусіў пайсці, хоць і не хацелася. Бы адчувала душа. Знаеш, працавалі як і раней, але на душы так прыкра, што сказаць нельга. На каго робім? Што ж, не панімалі, на каго робіце? Панімалі, чаму ж? І гаварылі пра тое. Хлопцы ўсе свае, адзін аднаго не баяліся. Ну і аднойчы дагаварыліся развінціць звяно і ўстроіць этот тарарам. Я адразу быў супраць. Немцы, яны дурні, ці што? Не здагадаецца хіба? Стыж жа, развінчан, адразу відаць. Але ў гэтых моіх хлопцаў ўжо загарэліся вочы. Давай, ды давай, давай. Ну, я не хацеў, каб мяне палічылі баякам. І пагадзіўся. Цягнік, канешне, паляцеў пад адхон. І вагонаў здесь зрабілі кучу малу пад насыпам. Узялі нас на 2 дзень ранечкай. Як аварыйны поезд за ноч расчысціў ад завала пуці. І, канешне ж, як я і меркаваў, немцы знайшлі пад друзам той злашчасны развінчаны стык. Узялі всю брыгаду. На, ja. Aber wir werden Partisanen immer vernichten. Na, ja, gut. Ну, ты кто вам дал такое задание? Каб разрушать дорогу. Да мы нічога не разрушали. Мы нічого не ведаем. А хто ж разрушаў? Ад таго часу, як рабіла ваша брыгада да моманту аварыі, мінула ўсяго гадзіна. Хто ж яшчэ там мог быць? Дык не бачыў я. Не ведаю. Не ведаеш. Не ведаеш. А ну, дайце яму успомніць. Женя, на выход! Ну, давай, давай, сядай. Давай, сядай. Трымай. Давай поговорим, як сябры по душах. Я гляджу, ты чалавек положительны. Положительны, да. І мы цябе выручым. Разумееш? Заўтра ўсіх вашых павесім, а табе даруем жыццё. Да, ты будзеш жыць. Толькі ты павінен даць падпіску аб сатрудніцтве. Разумееш? Якім сатрудніцтве? З намі, з нямецкімі ўладамі, сакрэтным сатрудніцтве. Мы табе устроім уцёкі, ты перабяжыш да сваіх, да тых, хто табе даў заданне на тую дыверсію. І мы будзем з табою трымаць сувязь. Сакрэтна, разумеецца. М? Не. Ведаеце. Я не магу. Я не умею. Што? Што ты сказаў? Не магу я. Ты што, дурань? А? Адмаўляешся жыць? Памерці хочаш? А, да каб жа хацеў. Не хачу, вядома. Але... Але, але. Так згаджайся, мы ўсё зробім. Бальшавікі носу не падточаць. Ну? Не. Не магу. Значыць, хочаш памерці, так? Ну, гэта прасцей паранай рэпы. Завтра ж павесім. Ты ўсё ж падумай. М? Падумай. Да завтра. Атрымаў, значыць, такую галаваломку, што хоць ты крычы. І жыць хочацца. І хочацца чалавекам застацца. А як? І тое, і другое разам не атрымліваецца. Трэба выбіраць адно. І тут, ведаеце, падумаў пра Анэлю і пра сынка. І нешта стала праяснівацца. Калі я зраблюся шпіёнам, некуды там уцяку, так як жа ім жыць? Хацеў я разбіць сабе галаву аб сцяну. Ужо і ляпнуў здорава, але, мусіць, не хапіла сілы і толькі сам леў. А над вячоркам прыйшлі за мной. Ну што? Хочаш палюбавацца, як твае хаврусніки на вяроўках качаюцца? Магу паказаць. Не, лепш у мяне таксама. Думал, ты разумный человек. Померковный белорус, а ты дура, не бьет, большевистский чурбан. Ты захотел смерти, как тебя там шановали. В листовках про тебя писали. Не, так не будет. Я тебе подрыхтую другую смерть, большевистский ублюдок. Я опошний раз пытаюсь. Сгаджайся на мою пропанову тене. Так, тене. Не, ведать, не могу я. Ах, ты не можешь. Ты не можешь. Тады прэч отсюль. Забярыце яго! Ідзі. Ідзі да тых, хто цябе паслаў. Ідзі! О, як! І праўда пусцілі. Некі мужык шалупінь якраз ехаў на калёсах з мястэчка. Падвёз да станцыі мяне. Прыйшоў дадому. Анэля на гародзе выбірае бульбу. Як згледзела мяне на дварэ, аж сам лела. Суседка ледзь рады дала. А я як лёдык і пралежаў суткі. Без рук, без ног. Усё думаў, прыйдуць зноў. Возьмуць. Жонка плача, кажа. Хавайся, ці ўцікай куды. І правда, тры ночы ў лазні начываў. Дзве ў суседавай пунце. Аж не ідуць. Не бяруць. Во шчасце. Падарыў жыццё гэты немец. Дзіва да і толькі. Дзіва, аднак, не адбылося. Адбылася бяда. З тыдзень, марна прачакаўшы новага арышту, патуляўшыся па закутках, сушчэнне адлежыўся, трохі ад'еўся, смялеў, ды пачаў выходзіць на двор. Ды і трэба было памагчы Анэлі выкапаць бульбу. І ён не капае, а за плотам па ўзмешку ідзе іхні дзеравенец Ігнась Пузырэўскі. Добры дзень, Ігнась. Ну што? Як жывецца, сябру прадаўшы? Так, так, так, так. ты продажник? Який продажник? Сынок, хто тебе сказав? Шуко Валису сказав. Твой татка продажник. Лепш бы я на тебе там повесили. Повесили. Як же мне жить осталося? Хіба самому повеситься? Во як атрымалася. То боявся немцев, ховався від їх. То почав думати, правда, ці не повеситься. Але що скажуть люди? Скажуть, совість загризла, бо здрадник. Ну что мне было робить? И тогда из покваля дошел. Марные ты клопоты. Может, не такой смерти мне треба было остерегаться. Это занадто легкая, будет горшая, страшнейшая. Аж и за правды. Дождался. Як учора тебе побачил, все зразумел одразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться ж мне было, кто б поверил. Ты ж не поверил, а, Коля? А? Коля? Коля? Ты чуешь? Коля? Коля? Коля? Боже, что ж это? Неужо? Я ж ему все, а ее-то не чув. Не дослухав. Як же я это? А Боже! Жахлівая тая ноч цягнулася для сушчэні без конца. Ён то драмаў недоўга, то прахопліваўся ад сцюжы і трывогі, таксама паднімаў галаву, слухаў. Калі ўшчаўся дождж, стала зусім кепска, ад дажджу тут не было схову. Ужо змакрэлы ён перацягнуў бурава пад нізка навіслыя лапкі суседняй бухматай хвойкі. Урэшце, наважыўшыся, зняў з яго воглы скрываўлены шынелак, сам зноў прытуліўся поруч і як жывым разам накрыўся яго шынялём. Так стала лепей, прынамсі не цякло на твар, а да нябожчыка можна было прыхінуцца спіной. Нават утульна стала ў ямцы пад хвоей. І ён, здаецца, заснуў. Женя, я сидишь, а буру вонь. Так я и ведал. Давно? Учора, под вечер. Добре, что не требуй подводы. І собраліся, чакають. З учорашнього чекають. А що, фурманки нема? Фурманки нема. У бабічих немці. Во як. Так як же тепер? А що тепер? Приховаємо, потопаємо. Може, прорвемся. Куды? Ну, хто куди, я в отряд, а ти, мабуть, до немців хочеш. Я не до немців. Вязі мене в отряд. І нашої дороги мені нема. В отряд. Тебе там чекають. Бурова надо з собою узяти. Вороня кольки. Коли сам понесеш. Понесу. Понесу, что ж. Коли так, берися. Мне еще винтовку треба взять. Ну, тебя ди. Только гляди мне, как не привел до немцев. Бабичах, ага. Каб же у бабичах, то з іншого боку, це не на шаши. На шаши? Ну? Так ще й шаша тут. Куди ж ти завів? А куди ж ще вести? Ви ж кажете, у бабичах немці? Ну, немці. Значить, тільки сюди... Через шашу. Добре, що сущення трапився мені до речі. Без його заблудився б в этом чортовому лісі. А заблудивши, недовго на лісці нарожон і розвітатися життям. Гети хоч ведає місцовості, може, ще вибіде як до своїх. Ось коли б він був чесний мужик, а не здрадник. Але каб був свой, а не здрадник, так певно, тут не було б чого швендатися і мені. І мусить би Буров не лежав тепер на воглоїм шарені. Горш, що він з наганом. Думаю, мабуть, що я забився про той наган Бурова. Треба отобрати наган, коли може не тут, каб не б вострати относин, так уже за шашой. Треба добрати. Яны полежали на імшарані, трохи спачылі, полежавши стямені, што, мабыць, падышлі да шашы, там, недзе блізка праносіліся машыны. Шаша? Ага. Шаша. Что ж робить? Перейдем. Може, лепше по ночи, як сямнее. Ну, стільки чекати. Ага, треба б чекати. А коли тепер, а? По одним? Треба поглядеть, як там на шаши. Ну, погляди, тільки недовго. Його уволі ведає, що це за чоловік, бытцем як свой. Чи, може, подлаживається, каб увести узман? Ну? На шаши пусто, ніде нікого. Тоді і пойдем, покуль нікого нема. Трохи счакаем і пойдем. Добре. З Буровим давно знайомі були? Да, з малку. Ціла з вулицю їхня хата стояла. Да, бо гэтий подвяло яго і цябе. Ну, можа, і так. Да толькі мяне падвяло не тое. А што ж яшчэ? Што не ўмёр там, у паліцыі. Во што. Гэта, можа, і праўда. Але паміраць не трэба спешацца. Буров не паспешаўся пра сваю дурасць. Буров не ўпарыў. Малады яшчэ. Табе шкада. Чаго шкадаваць? Бо праз мяне быць-то. Але ж я ні пры чым, ці ж я хацеў. Я толькі там, у балоціне, не хацеў ляжаць. А вот лёг бы у балоціне, буру жывы быў бы. А так же? Ну, это так, мусіць. Але вы ўжо скажыце там, камандзірам. Што сказаць? Ну, пра мяне. Калі што, калі не дайду. Усё ж жонка ў мяне, дзіця. А, во што, гэта скажу, не турбуйся, з чаму і напісаць прыйдзецца. Па сваім часе Войцік лічыў сябе чалавекам адукаваным, усё ж скончыў 7 класаў, а галоўнае, меў зграбны каліграфічны почырк, якім ганарыўся ўсе тыя гады, што працаваў у раёне. І асабліва, калі яшчэ рабіў у сельсавеце. Ён і ў сельсавет трапіў праз гэты свой почырк. Неяк напярэдадні калектывізацыі абралі яго ў прэзідыум вясковага сходу і даручылі пісаць пратакол. І там ужо ён пастараўся. Ён так акуратна з палямі і выкручастымі росчаркамі вялікіх літар напісаў пратакол, што старшыня сельсавета, падпісваючага ў канцы, выкаціў вочы: «Ну і майстар». Старшыня сельсавета на яго, аднак, не забыўся, і ў тым жа годзе Войцік ужо сядзеў у сельсавецкай хаце і пісаў. А калі старшыню пасадзілі кіраваць раёнам, Войцік таксама перайшоў у выканком. Кадр ён быў ужо спрактыкаваны і даволі правераны. О, напісаць это добра. Усё ж дакумент. На дакумент, спадзяешся. Ну, усё ж, можа б, разобраліся, калі. А ўсё ж завербавалі, а? Да прызнайся. Каб жа завербавалі. Дык не ж. Вербавалі, ага. Але я не мог. Ну, не мог я. Не мог і ўсё. Так ужо і не мог. Ну, як можна. Памяркуйце самі на такое дзело. Мала што сябе загубіш. Так яшчэ і сям'ю. А як же ім жыць? Ведаю я вас. Хітрую, ворог. Хітрую. Я за сваё жыццё зведаў, як хітрую, ворог. Як прыкідваецца сваім сябрам, нават партыйцам. У кожнай вёсцы, у кожным калгасе, а ў вобласці. Скрозь паналезла процьма заядлых ворагаў, шкоднікаў, страннікаў. А ў вайну іх вылезла яшчэ болей. Надта шмат было тых урокаў класавай барацьбы. Каб і дурань чаму, нічаму навучыўся. Не, мусіць, на тое і дадзена пільнасць, каб заўжды быць начаку і не паддавацца на зман. Не даць адмякнуць у сабе непрымірымасці. Заўжды і да ўсіх прыглядацца, да суседа, да сябра, а то і да бацькі з маткай. ці мало што. Часам, можа, шкадаванне возьме да каторага, асабліва калі знаёмы ці там радня. Але тое бабскае пачуццё міласэрнасці належала задушыць у сабе, сцяць зубы, намагчыся на тое, чаго вымагае бязлітасны класавы прынцып. Ну, яно ўсяк бывае. Вядома, вайна. Ось вы кажаце, вайна, што ўсё бывае. Але ж ці за год гэтай вайны ўсё так змянілася? Хіба людзі так хутка могуць мяняцца, каб да вайны адзін, а ў вайну іншы? Я ж тут усе 37 гадоў пражыў, мяне ўсе ведаюць. Заўсёды ўсе паважалі, ні з кім не пасварыўся ні разу. Але чаму ж цяпер перасталі верыць? Вот получаецца, што немцам вераць, а свайму чалавеку не. І суседзі, і вы, жонка нават і тая сумняваецца. Перамяніўся. Як гэта я перамяніўся, калі мяне нарадзілі такім? Яшчэ як мяняюцца, асабліва неўстойлівыя элементы. Вот іменна, калі жыць захочацца, дык як жа на горшае мяняцца? Гэта калі ўжо смерць, дык, быць можа, ўсё роўна. Але ж жывы на жывое спадзяецца. Хай не для самога, дык для дзіцёнка можа. Калі хоць таму жыць пашэнціць. Ну, давай, перайдзеш, дзе пачакай, а я следам. Стой, стой! Тут ён. Шукаць трэба. Адзі сюды. Да чакай ты. Чакай. Ды во ён, ляжыць. Во вінтоўка. Ну я ж казаў. Ну, бандыт, а? Забіты. Забіты, мусіць. А во кабура пустая. А дзе наган? Шукаць трэба. У траве недзе. Габашы ў яго. Давай, здымай, хутка. Ах ты ж муж. Жывы яшчэ, а? Стрэльні, яйда. Добра ўжо затуманеная вечаровым прыцемкам, сенажаць ляжала пустая, Войціка нідзе не было, і сушчэнне сумеўся, што ж яму тут цяпер рабіць. Тым часам стрэлы на дарозе спыніліся, з туманнай цішы нядоўга даносіліся глухаватыя галасы, там гаманіла некалькі чалавек, але зноў на якой мове зразумець было нельга. Нарэшце ляснуў адзіночны стрэл, і ўсё сціхла. Што яны там нарабілі? Што нарабілі? Войцік не паяўляўся. Сушчэнне вярнуўся назад да Бурава, які даўно абыякавы да ўсяго ляжаў на спіне пад кустоўем. Сцяміўшы, што, мабыць, Войціка тут не дачакаецца, ён аж здрыгануўся з нячэўку. Гэта было жахліва. Мала таго, што Бураў, дык яшчэ і Войцік. Што ж тады ён адзін без іх, куды ён падасца? Тое месца, дзе ён перайшоў шашу і дзе павінен быў перайсці яе Войцік, уладарна цягнула яго да сябе, і сушчэння наважыўся. Здаецца, недзе тут ён павінен блізка быць. Ці можа далей? Што это? Кепка. Яго Войціка кепка. Вой. Ён. Войцік. Забіты. І гамаш нават здзерлі. Сволачы. Сам, не адчуваючы сябе ад страхавітага хвалявання, сушчэння ўпоперак на плечы ўзваліў шчуплаватае цела Войціка і подбегам адолеў шашу. Апошнія крокі да таго месца, дзе ляжаў Буру, ён ужо ледзьве брыў, знясілены раптоўнай стомай, нейк усё ж датупаў з забітым на плячах да другога забітага і разам з ношаю ўпаў надол. Здаецца, сілы яго ўжо не засталося, бо не засталося надзеі, ўсё зайшло ў абсалютны тупік, і толькі яшчэ недарэчна доўжылася яго жыццё, якое цяпер немаведама навошта яму. Што яму рабіць цяпер з ягоным жыццём? Чым яму абараніць яго і ці варта абараняць наогул? Каму будзе шчасце з таго абароненага ім жыцця? Хто ўзрадуецца таму жыццю, калі самому яно ўжо не на радасць, а на беспрасветныя злыя пакуты? Дзіўна. Яны прыехалі на станцыю, каб забіць мяне. Ды ўсё атрымалася інакш. Я вось жывы, а яны мёртвыя. І няма з таго аніякай радасці. Нібы сам я таксама ўжо мёртвы. Сушчэння трохі пацягнуўся, паправіў Войціка. Пасля, падумаўшы, стаў на калені, падцягнуў пад пах яго танклявае цела, паклаў побач з Буравым. Два партызаны, як у страі, плячо ў плячо, старэйшы і малады. З вольнымі рукамі, без зброі. Зброя была ў яго, наган з сямю патронамі ў барабане. Але нашто яму сем патронаў? Яму патрэбны ўсяго адзін, каб падвесці апошні рахунак жыццю. Ці выкараскацца з гэтага тупіка, у які яго загналі немцы, вайна і жыццё? Сумленна, як усе, на роўных правах з людзьмі, жыць ён не мог, а не сумленна ён не хацеў. Што ж, мусіць, усё мае свой сэнс і свае законы. Чалавек не ўсё можа. Часам ён не можа нічога. Загінулі ж гэтыя людзі, партызаны і патрыёты, чым ён лепшы за іх. Ён жа ў іх смертны час быў разам з імі, ўжо хоць бы таму заслужыў такую самую смерць. Хай яму даруюць людзі, жонка Анэля, сынок. Ён заўсёды стараўся быць добрым мужам і бацькам, ды вайна ці няшчасны лёс сталі мацней за яго. Бог ведае, як ён любіў іх і колькі натрываўся за іх. Мусіць, было б усё інакш, калі б не гэта яго любоў, якую скарысталі з разлікам тыя, што загналі яго ў гэтую пастку, пакінуўшы іх заложнікамі. Немец Грасмайер скараціў яго лёс, але ён не пераможа ягонай волі. Ягоная вольная воля, можа, тое адзінае, што засталося непадлеглым нікому. Усё ж ён памрэ на свой выбар. Хай хоць гэта суцешыць яго ў горкай долі, іншага суцешэння сабе ён ужо не знаходзіў. Вы слухалі радыёспектакль «У тумане» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Ролі выконвалі народны артыст СССР Віктар Тарасаў, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Марыя Захарэвіч, Павел Дубашынскі, артысты Зінаіда Паўлоўская, Юрый Аверьянаў і Владзімір Корпусь.